Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, tüm insanların kılavuz kitabı Kur'an'ın hurafelerden arınmış ve güncellenmiş olarak anlaşılabilmesi için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Bu hafta yeni bir surenin tahliline başlamak istiyoruz. Sad suresi. Oradan devam edelim isterseniz. Buyurun evet, efendim. Çok teşekkür ediyorum. Maşallah Allah'ın izniyle Sad suresine kadar geldik. Sad suresi Mushaf'ta, resmi Mushaf'ta 38. sırada. Tevafuka bak ki iniş sırasında da 38. sırada. Aynı denk gelmiş. Evet. Bu sure 88 ayetten oluşuyor. Ama surenin içerisine ayet dizilimlerine baktığımız zaman bunun 6 tane necimden oluştuğunu görüyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz sureyi bütün olarak okumayacaklar. Bütünü birden okumayacaklar. Bunu da yani bu sureyi 6 parça, 6 ayrı ayrı ünite olarak ele alacaklar. 6'sının konusu da, 6'sının özellikleri de farklı. Farklı, evet. Yani bütününü birbirine bağlarlarsa evet. Zor anlarlar. Anlam kargaşası olabilir. Evet. Onun için 6 grupta bunu ele alacaklar. 6 grupta anlamaya çalışacaklar. Birinci necim 1 ila 16. ayetler. Onu takdim edeyim burada. İkinci necim 17 ile 26. 26'dan sonra da 30. ayetle 30'dan 48. ayete kadar olan grup da ikinci necim. Üçüncü necim 27'den 29'a sonra da 49'dan 64'e kadar olan ayetler. Dördüncü necim 65 ila 70. ayetler. Beşinci necim de 71 ila 85. ayetler. Altıncı necim ise 86 ila 88. ayetler. Evet, bunu böyle bir 6 necimde ele alacaklar. Bunu ki doğru anlayacaklar. Aksi halde çok kargaşa evet. çıkacak. Bir de burada peşinden şunu söyleyeyim. Bundan evvelki programların bazılarında bazı şeylere değinmiştik. Burada da değineceğim yine. Mesela ikinci necmi dedim ki 17 ila 26, sonradan da 30 ila 48. ayetler. Bak burada sıra yok. Yani biz teknik ve semantik olarak kendi kanaatimizi bildiriyoruz ki bu ayetler Mushaf'ı düzenleyenler tarafından evet. yanlış tasnif edilmişlerdir. Doğrusu bize göre budur. Evet. Bunu yeri geldiği zaman da anlatacağız. Yeri geldiği zaman bunu inceledikleri zaman da her ehli insaf Müslümanın da bize hak vereceği kanaatini taşıyorum. İnşallah. Şimdi bunları belirttikten sonra bu surenin inişi ile ilgili, iniş zamanıyla ilgili de bir ön bilgi vereceğim. Beled suresini tahlil ederken uzun uzun anlattığımız bir olay vardı. O surede Resulullah'a Allah'ımız biz insanı sıkıntı, meşakkat içinde yarattık. Sen de bir insansın, sen de bu bölgelerde, beldelerde yaşayan birisin. Sen de sıkıntı çekeceksin demişti. Evet. Sıkıntıları göğüslemesi, onlara karşı direnç göstermesi emrini vermişti. Değil mi? Evet. Şimdi bu olay öyle devam ediyor. Hmm. İşte o sıkıntılı dönemler, peygamberin sıkıntı çektiği dönemler, işte Darun Nedve üyelerinin, yani Mekke site devleti, cumhuriyeti yöneticilerinin Müslümanlara, Resulullah'a karşı almış olduğu boykot kararı, onları tecrit etmeleri, üstelik bir de bu aşamada Resulullah'ın eşi Hatice validenin vefatı, bir de amcası hamisi olan Ebu Talib'in vefatı falan, Resulullah'ın hani üzüntü üstüne üzüntü çektiği bir yıllar. İşte bu dönemlerde inmiş bu sure ve burada bu surede, şimdi burada da ifade edeceğiz biraz sonra, normal dizimde ikinci ayet, fakat olması gereken de üçüncü ayet olan belillezine keferu fi izzetin ve şikagın ifadesinde belirttiğine göre, onu da anlatacağım. Orada artık bir çözülmenin, evet, bu Darun Nedve üyelerinin, Resulullah'a karşı girişim yapanların artık kendi aralarında da bir parçalanmaya, bölünmeye, daha doğrusu şöyle çözülmeye doğru gittiği müjdesi de var bu ayetlerde. Güzel. Şimdi bu ayetlerdeki bu şey de, şimdi bu dönemde, şimdi ayetlere geldiğimiz zaman bunu iyice göreceğiz. Şimdi Ömer de Müslüman olmuş. Müslümanlar güçlenmeye başlamış. Müslümanlar bu ara baba oğul arasında da, aile içerisinde de, mesela kafir müşrik bir aile içerisinde de tevhidi, Müslümanlığı seçmiş olanlar olunca, eşler arasında da böyle değişiklikler olmaya başlayınca, dışarıdan gelip bir de Resulullah'la görüşme, Müslümanlığı tanıma gayretine düşenler de görülünce, tabii, bu defa bu Mekke Cumhuriyeti yöneticileri, ki bunlardan 25 kişilik bir grup, hasta yatağında peygamberin amcası ve hamisi olan Ebu Talib'e gelirler. Yeğeninin bu şeyden, davadan vazgeçmesini, çünkü aile bütünlüklerinin bozulduğunu, tabii, ve cumhuriyetlerinin, düzenlerinin, dümenlerinin tehlikede olduğunu bildirirler. Ondan rica ederler. Sen işte yeğenin Muhammed'den rica et de artık ister emret, ister rica et. Bu davayı sürdürmesin, bu davadan vazgeçsin, bizim ilahlarımızı kötülemesin. Evet. Gibi talepte bulunurlar. Ebu Talip de işte o zaman Resulullah'a Mekke müşriklerinin, o 25 kişilik heyetin taleplerini iletir. Bunu tarihçilerin hepsi aşağı yukarı bunları beyan ediyor. İbn-i Cerir'de var, İbn-i Şeybe'de, İbn-i Hatim'de, İbn-i İshak'ta bu nakiller, tarihi olay orada nakledilir. Rivayet kitaplarında da mevcut. Yani bu artık, bu anlattığım olay mütevater bir olay. Tarihçilerin de ortaklaşa kabul ettiği tartışmasız bir olay. İşte Resulullah da amcasına karşı davasından vazgeçmediğini ve onlara, amcacığım ben onlara sadece bir kelime üzerinde tek bir şey öğretmek istiyorum, başka bir şey değil, evet, deyip böyle kısaca bir net cevap verdi. Sonradan da bu tek kelimenin ne olduğunu, hı-hı, orada sorarlar. Resulullah'tan öğrenmek isterler. Resulullah da o tek kelimenin, bakın tek bir cümlenin, yani burada kelime dediğim cümle. Onun da La ilahe illallah, bu kadar. Ya. Bu olduğunu ve topluma da sadece bunu öğretmek istediğini onlara anlatır. Ebu Talip de hani bunu ötekilere ilettiği zaman hepsi bu defa beyinlerinden vurulmuşa dönerler. Çünkü kendileri ilahtır. Tabii. Kendileri Rab'tır. Tamam mı? O civarın garibanların ilahı, garibanların dediğim gibi Rabbi olmuşlar. Onları reddediyor. Ama burada la ilahe deyince yani Allah'tan başka ilah olamaz. Yani bu Mekke müşrikleri, Mekke kodomanları, ağaları, paşaları, idarecileri ne ilah olabilir ne Rab olabilir. Asla bu deyince tabii buna göre de tepkilerini gösterirler. İşte surenin başındaki bu birinci necimde var ya, bu Mekke müşriklerinin tutumu, bu Mekke müşriklerinin tutumuna karşı İslami duruş, Kur'an'ı duruş sergilenecek. Evet. Şimdi bu doğrultuda bu sureyi anlamaya, bu birinci necmi anlamak bu ölçüler lazım. Çerçevesinde anlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi burada göreceğiz, orada bunların şeyleri de o ayetlerde göreceğiz. Mekke müşriklerinin Resulullah'a karşı çıkmalarının nedeni iki, bir düvenlerinin bozulması. Öyle, bir de kıskançlık. Evet. Yani bir de kıskançlık. Bu iki madde üzerinde olduğunu bunların göreceğiz. Şimdi ondan önce böylece bu necmin yani birinci necmin başından sonuna kadar ayetlerinin mealini bir takdim edelim. Sonra da tek tek bunların tahlilini yapalım. Evet. Birinci ayette saat bir harf. Evet. İfadesi var. Bunu hem saat diye ifade edeceğiz hem de bu biraz sonra izah edeceğim hurufu mukatta'da saat sözcüğü eski Ebced harflerinde yani şöyle diyeyim bugünkü mevcut rakam sistemi Araplardaki rakamlar Latince'deki, Türklerdeki veyahut Avrupa'daki rakam sistemi yokken Arap aleminde kullanılan rakamlar Ebced hesabıydı. Ebced hesabı. Yani Ebced dediğimiz zaman ABC. ABC. ABC. Yani şimdi öyle başka söyleyeyim. ABC. Şimdi A1, B2, C3 gibi. O tamam mı? Evet. Yani onlar aynı zamanda harfler rakam olarak da kullanılıyor. Bu defa sat sözcüğü 90 rakamına gelmekte. Yani saat 90 da demek. Yani Araplar eskiden rakamla 90 yazacaklar değil mi? Saat derler. Saat diye yazıverirlerdi. Saat harfini koydukları zaman onu 90 okurlardı. Evet. Bu bir. Bunu beklenden sonra şöyle ifade edeyim. Öğüt, şeref sahibi Kur'an kanıttır ki onlardan önce nice kuşakları değişime yıkıma uğrattık biz. Onlar da çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden o kimseler bir gurur ve bölünme içindedirler. Ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddeden o kimseler bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler. İlahlarınız üzerinde direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt, kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Aksine onlar benim öğüdümden, Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar azabımı tatmadılar. Böyle dediler. Oysa, yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar, her yolu deneyerek yükselsinler. Ellerinden gelen her şeyi denesinler. Onlardan önce Nuh'un toplumu, Ad, kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut'un toplumu ve Eyke ashabı da yalanladılar. İşte onlar ayrı ayrı baş çeken gruplardır. Onların hepsi sadece elçileri yalanladılar. Bu sebeple azabım hak oldu. Ve bunlar göz açıp kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar. Ve dediler ki, Rabbimiz hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver bize. Şimdi işte bu grupta hani bahsettiğim Resulullah'a karşı hani ayaklanmalarının, direnmelerinin sebebi bu ayetlerde özetlenmiş durumda. Arka planda ben takdim ettim. Şimdi burada Allah izin verirse yavaş yavaş bu sözcüklerin her birini açacağız. İnşallah. Burada değerli izleyicilerimize bir şey daha hatırlatacağım. Bundan evvelki geçmiş programlarımızda Kaf suresini işlemiş. Kaf suresinde de yine Kaf suresinin bir ikisi gelecek, Sad suresi. Demiştiniz. Onda da tevhid ekseni ve ahirete inanç ekseni olacak diye bahsetmiştim. Evet. İşte şimdi o özellikler oradakinin biraz daha detayını burada inşallah yaşayacağız. Hatta burada biraz detaylı, mufassal örneklemeler de gelecek. İnşallah efendim. Şimdi efendim Sad sözcüğü hani dedik ya birinci ayet Sad'la başlıyor. Sad dediğimiz zaman bunu hani sesli yaptığımız zaman bir sade yasudu diye bir fiil var. Sözcüğün anlamı sade diye böyle şey yapacak olursan bu sözcüğün anlamı avladı demek. Avladı. Yani sözcüğün avlamış, avlamak anlamı vardır. Ama ses de vardır. Bu sözcük Mustafa'mızda, Kur'an'ımızda sade diye yani bir sat harfi, bir elif harfi, bir de de harfiyle yazılı değil. Sade diye yazılı değil. Evet. Bu seslendiği zaman bir benzeme bu. Bazıları buradan yola çıkarak bunun işte bu fiilden geldiğini falan demişler de böyle herkes bu sözcük üzerinde değişik şeyler yapmışlar. Yorumlar yapmışlar. Ben şunu söylüyorum. Daha önce de söyledim. Hurufu mukattalar ile yapılan yakıştırmaların hiçbirisi gerçeğe yansıtmaz. Evet, evet. Kesinlikle gerçeğe yansıtmaz. Bir ihtimal işte bunun daha önce dediğim gibi rakam olma yönü var. Var. Ama o rakam niye gelmiş? Tabii. Rakamsa o mu? Bir ifadesi var mı? Biz bunları henüz tespit edebilmiş değiliz. Evet. İnşallah Kur'an çalışanlar ileride bunu daha iyi anlayacaklar. İnşallah. Belki bunlar daha iyi tespit edebilirler. Ama evet. Doğru. Biz bunu daha önce de belirttiğim gibi hurufu mukattaların bir tembih edatı, tembih uyarı. Tamam mı? İnsan birisine bir şey söyleyeceği zaman önceden bir uyarı işareti yapar. Evet, ünlem. Şimdi gibi, evet. Bunu işte ünlemin de öyle anlamlı bir sözcükte değil de anlamsız bir şeyde. Mesela biz bir şey diyeceğiz, değil mi? Birisini uyaracağız. Evet. Ne diyor? Hey hey. Ha deriz. Tabii. Der miyiz? Hey, hey denir. Şimdi mesela Arapçada da bunu daha evvel dedim. Ela edatı vardı. Ela. İşte uyanık ol, agah ol falan filan diye. Hey hey. Aynı anlama gelir. Evet. Hatta şimdi şöyle bir şey var. Bazı kaynaklarda bu edatların yani uyarı ela edatının var ya sanki sobeyle dürtercesine şşşt gibisine. Gibicesine bir anlam ifade ettiği de şey. Tabii yapıyor. Olabilir yani. Şimdi bizim kanaat bir de hani şey var mesela kentlerde şehirlerde bazı belediyelerin anonsları olur. Evet. O anonslarda mesela bütün kent halkına duysun diye belediye hoparlöründen önce nedir? Ey ahali denmez. Evet. Ne denir? Alo alo, dikkat dikkat. Alo alo, dikkat dikkat gibi denir ya. Evet, öyle. Aynı bu harfi tembihlerde, yani bu dediğim gibi hurufu mukatta dediklerim de bunlardan bir tanesi. Dikkat çekiyor. Kaynaklarda şunu görüyoruz, şunu tespit ediyoruz. Arap edipleri, Arap şairleri, Arap bilgeleri o gün içi toplumu geziyorlar, pazar pazar, panayır panayır toplaşıyorlar. Veyahut da halkın ikisinin, üçünün, dördünün bir araya geldiği zaman böyle onlara şiirlerinden güzel bir şey anlatacakları zaman, duyuracakları zaman hemen bir taşın üstüne çıkıveriyorlar. Orada şey yapıyorlar. Bu harflerden birini mesela Elif Lam Mim diyor. Herkes ne diyor bu adam diye bir bakıyor. Ondan sonra da o diyeceğini deyiveriyor. Evet. Şimdi veyahut da Saat diyor, Yasin diyor, Hamim diyor. O da arkasından diyeceğini deyiveriyor. Bu Arap edebiyatında var olan bir şey. Evet. İşte biz de bu hurufu mukattaların böyle bir uyarı, dikkat çeken bir mesaj olduğu kanaatıyla şeye başlıyoruz. Evet. Saat diyor. Şimdi bütün Rabbimiz burada bütün insanlığa diyor ki şişt böyle kafalarını tokmak gibi vura vura derken öğüt şeref sahibi Kur'an kanıttır ki diye hemen Kur'an'ı ortaya getirdi. Tamam. Kur'an'ı inceleyeceksiniz. Kur'an'a bakacaksınız. Kur'an'ın ne var? Öğüt sahibi öğüt. Kur'an, o şerefli Kur'an var ya, hemen onu inceleyeceksiniz. Kur'an, Kur'an, şerefli Kur'an, öğüt veren Kur'an kanıttır ki onu incelerseniz şunu göreceksiniz. Onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık biz. Şimdi Mekkeli müşrikler hani boyuna ağalık yapıyorlar, paşalık yapıyorlar, Rab'lık, ilahlık şey yapıyorlar. Peygamberin mesajlarını engellemek istiyorlar, tecrid ediyorlar. Beşeri ilişkileri kesiyorlar. İşte o boykot yılları dedim ya, kız alıp verme, alışveriş yapmama, evet, selamı sabaha kesme gibi şeyler yapıyorlar ya. Evet. Onlar hiç önemli değil. Biz onlara benzemez nicelerini nice yıkıma uğrattık. Evet. Nice helak ettik. Evet. Niye? Kur'an kanıttır ki diyor. Şimdi başlayacak olursak şeyden ilk gelen sureden bu ana kadar böyle nice güçlülerinin helak edildiğini Kur'an'da görüyoruz. Evet. Kur'an'ı inceleyin. Göreceksiniz. Onları burada göreceksiniz. Evet. Ve onlar var ya, bizim helak ettiklerimiz, çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. Evet. Şimdi burada işte bu birinci mesele şuna geleceğiz. Bu maddeleri biraz açıvereyim böyle Allah'ın izniyle. Buyurun. Kur'an'ın bir öğüt kitabı olduğunu, evet, ve Kur'an'ın şerefli bir kitap olduğu. Artık içerisini okuduğumuz zaman Kur'an'ın yani kimseye zoraki dayak değnek hani bir şey yapmadığını, tabii, öğüt boyutuyla hikmetlerini ilettiğini görüyoruz. Ve Allah gibi yüce zattan gelmiş bir kitabında şanlı bir kitap, şerefli bir kitap olduğu haliyle tartışılmaz. Kesinlikle. Allah'tan gelen kitap olduğuna göre herkesin buna itibar etmesi, buna da değer vermesi gerekiyor. Evet. Bu bir. İşte buradan dolayı devşime şeye uğrattık. Onları diyor yıkıma uğrattık. Evet. Baktığımız zaman daha önce elçilere karşı çıkmış. Onları biraz sonra da zikredivercek, atlarında verecekti. Adı, Semud'u, Lut kavmini dedim. Mısır'daki firavunlar nerede? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Ha, bunları da bileceksin. Bak onlar da çağrıştılar. Ha, bakın evet, şimdi burada. Şimdi onlar çağrıştı. Birbirlerine evet. Yalvarıştılar. Allah'ım bunları göreceğiz yani böyle ileride de ayetlerde göreceğiz. Rabbim kurtar bizi, geri dönelim, şunu yapalım, bunu yapalım, tekrar imana geleceğiz, biz iyi insan olacağız, elçiyi de yalanlamayacağız, bilmem şu yapacağız, bu yapacağız diye çırpındırlar, durdurlar. Hepsi imana geldi. Bakın şimdi hepsi imana geldi. Firavun da imana geldi. Hatırlar mısın şimdi? Tabii. Tamam. Tabii. Boğulma anında ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine de, İman, alem Rabbine tabii inandım dedi. Cenab-ı Hakk'ın cevabı ona neydi? Şimdi mi? Şimdi mi? Ya. Ha, şimdi mi? Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu bahsetmiştik. Onu da hatırlatayım. İmanın bir yeis ve beis imanı diye bir iman çeşidi vardır. Yani ümitsizliğe düştüğü zaman, çaresizliğe düştüğü zaman ki insanın imanı. Bu imanın ya dediğim gibi belaya kapıldığı zaman, hani ne derler? Düşmekte olan uçakta ateist bulunmaz. Veyahut da Kur'an'ı ifadelerle denizde fırtınaya tutulmuş gemisi alabora olma tehlikesi de olan kişilerin hepsini yalvardığını, yakardığını da öyle görüyoruz. Ölüm anında işte Kıyamet suresinde yok mu kurtaran beni bundan yapacak deyip Allah'a yalvaranı görüyoruz falan. Ya dediğim gibi felaket anında veyahut da ölüm anında inananlar var. Evet. Ama faydasız. İşte Allah'ın burada ifade ettiği gibi ama kurtuluş vakti değildi. Evet. İmanı yeis, imanı beis yani bela, musibet, sıkıntı anında inanmış olan olmak kimseye fayda getirmez. Onun için imanın rahat ortamlarda, iyi ortamlarda olması lazım. Aklın selametinde yani aklı selimle tam sağduyulu olduğu bir dönemde olması lazım. Kesinlikle öyle. İşte bu doğrultuda onlar da böyle geldiler ama onlara çare olmadı dendi. Sen burada bir ara verin isterseniz. Bir kısa ara verin. Başlamadık, konuya girmedik kardeşim. Süremiz hemen doluyor, çok kısa oluyor. Evet. Sohbetiniz tatlı. Evet. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, buyurun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. ...1919... Hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Ulki Cevizoğlu'nun son eseri çizgi roman özetli 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Sa'd suresinin giriş kısmındaki Sa'd kelimesi, Sa'd sözcüğünün harfinin daha doğrusu bir dikkat ifade etmesi gerektiği şeklinde anlam verilmesi gerektiğini anlattı ve Kur'an'ın şerefli olan Kur'an'ın bir öğüt kitabı olduğunu, eski geçmiş kavimlerdeki insanların, inanmayanların feci akıbetlerinin örnek alması gerektiğini ifade ediyordu. Devam edelim efendim buradan. Buyurunuz. Evet kardeşim. Şimdi biraz da değişik yine benim nasırıma dokunan bir noktaya geldik bu arada. Şimdi birinci ayet bir kasem cümlesinin kasem bölümünden ibaret olan bir ayettir. Sa'd vel Kur'an-ı zikir. Kasem bölümü. Bu kasem cümlesi bu ayette kasemin cümlesinin kasem bölümüdür. Kasem cümleleri iki bölümden oluşur. Bir kasem bölümü, evet. Bir de kasemin cevap bölümüdür. Evet. Bu referans bölümü. Evet. Bu kasem bölümüdür. Kasem cümlesinin kasem bölümüdür. Şimdi bu ayetin arkasından gelen normal mushaflara baktığımız zaman belillezine keferu ayetinin mushaftaki ikinci ayet olarak gösterilen ayetin normalde bu kasem cümlesinin cevabı olmak mecburiyeti vardır. Evet. Mesela Şöyle anlatayım, yine kısa değineceğim. Ben bunları dönüp dönüp şey yapayım. Geldiği için, hani yine nasırımıza basıldığı tabii, için. Böyle çok önemli oldu. Yani. Herkesin bildiği vel asri. Evet. İnnel insane lefî husn, değil mi? Bak mesela vel asri kasemdir. İnnel insane lefî husn de kasemin cevabıdır. Cevabı. Asra çağın durumu kanıttır ki insanlık husrandadır, zararıdır da ziyandadır diye cevabı vardır. Evet. Değil mi? Evet. Ha. Cevabı verilmiş. Şimdi evet. Kasem cümlelerinin bir teknik yapısı vardır. Bu teknik yapıya göre, bakın teknik yapıya göre, şimdi onu da açıklayayım böyle. Eğer ki kaseme cevap olan cümle, isim cümlesi ve aynı zamanda olumlu ise başına mutlaka lam veya inne gelir. Bu asırdaki verdiğim örnek gibi. Evet. Yok eğer fiil cümlesi ise aşağıdaki kurallar uygulanır. Fiil cümlesi olumlu ise fiil geçmiş zaman kalıbında olduğu takdirde fiilin başına gat ve lam edatları birlikte getirilir. Eğer ki cümle olumsuz ise fiilin başına ma veya la nefi edatlarından birisi getirilir. Böyle bir kuralı vardır. Eder. Arapçanın şeyleri var, şimdi, kuralları. Şimdi değerli izleyicilerimize şikayet ediyorum. Bu safı düzenleyenlere şikayet ediyorum. O Mustafa düzenledikten sonra bugüne kadar da, o günden bugüne kadar da suskun kalan, gerçeği milletten gizleyen sözde hocaların hepsini de şikayet ediyorum. Evet, bak iyi dinle. Çok haklı efendim. Şimdi ikinci ayet, belillezine keferu fi izzetin ve şikagın ayeti var ya. Evet. Kaseme cevap olacak teknik yapıda değil. Evet. Orada olmaması lazım. Ha. Teknik yapıda değil. Tabii. Ha. Onun için ama bunu buraya adamlar getirmişler. Evet. Bunu buraya koymuşlar. Ha. Çünkü bel edatı dediğimiz edat, bunun anlamı bel edatı yargıyı terse çevirir. Bak. Şimdi beli biz hani şey deriz. Türkçe'ye bunu nasıl anlatayım? Aslında veyahut da bilakis deriz ya. Yani. Bilakis. Türkçedeki bilakis sözcüğünün anlamıdır bu. Bel bilakis demek. Bilakis anlamında. Veyahut da aksine demektir. Evet. Tamam mı? Öyle değil, böyledir dediğin zaman mesela aksine. Sen kendin konuşursun. İşte ben işte Ankara'ya gitmek istiyorum dersin. Hı. Ya o zaman dersin ki aksine, yani Çorum'a gitmek istiyorum. Orada Ankara'yı belle Çorum'a yöneltirsin. Verdiğin kararı değiştirirsin. Burada bel edatını eğer ki buna cevap olarak teknik yapısı uymaz da anlam olarak getirecek olursak böyle dersin, Kur'an'a kanıt göstermiş, kanıt gösteriyorsun ki aksine, yani Kur'an'ın hususunu falan unut. Yani ben Kur'an'la falan ilgilenmiyorum. Çok falan anlamsız falan oluyoruz. Kafirler işte bir gurur içerisinde ve parçalanma içerisinde. Hiç. Gibi anlamsız bir şekle sokulur. Evet. Şimdi bu ayet, şimdi ben burada bunu çok incelediğim için bunu bir şey yapayım. Bunları daha büyük bir cinayeti ileride açıklayacağım için bunların detayını ondan veriyorum. Evet, bilinmesi gerekir. Bunlar bilinsin. Doğru. Bakın şimdi bu şeye baktığımız zaman, bu sure var ya, Sad suresinin bütününü incelediğimiz zaman burada normal olarak birinci ayete kasem cümlesine cevap olacak neler var? Neler? Bak bunlar araştıracağız şey. Onları. Birincisi, birinci ayet kasem ayeti, kasem bölümü. Üçüncü ayet kasemin cevabı olur. Birinci ihtimal bu. Ha, birinci ihtimal. Üçüncü ayet. Üçüncü ayet kasemin cevabı olur. Zikir, öğüt, şeref sahibi Kur'an'a kasem olsun ki veyahut da o kanıttır ki onlardan önce nice kuşakları helak ettik biz. Onlar da çağrıştılar ama kurtuluş vakti değildi. Bu olabilir mesela. Bu olur. Teknik yapıdan da olur. Anlam bakımından da olur. Her iki bakımdan olabilir. Evet. Başka araştırmak gerekirse. Şimdi bir başka. Yine incelediğimiz zaman zikir şeref sahibi Kur'an'a kasem olsun ki bak bundan sonra 14. ayet. 14 olabilir. He, onların hepsi elçileri yalanladılar. Bu sebeple azabım hak oldu. Evet. Bu 14. ayette kaseme cevap olmaya uygun teknik yapıdaki bir ayet. Teknik olarak bu uygun. Bu da olabilir. Bunu da yazalım. Bak bu da olabilir. Üçüncü ihtimal. Birine bu defa 54. ayet kaseme cevap olabilir. 54. Teknik yapıyla anlamıyla ifade. Zikir, öğüt, şeref sahibi Kur'an'a kasem olsun ki işte bu bizim rızkımız, ona hiç tükenmek yoktur. Bu da olabilir. Olabilir. Bunu da yazdık. Teknik olarak. Evet. Bir diğeri. Zikir, öğüt, şeref sahibi Kur'an'a kasem olsun ki 64. ayet cevap 64. olacak. Şüphesiz ki bu ateş ehlinin birbiriyle tartışması haktır. Evet. Şimdi bak evet. ihtimallerden bu da kaç ihtimal oldu? 1, 2, 3, 4 tane ihtimal var. Burada 4 tane ayrı ayet kaseme cevap olmaya teknik olarak müsait. Uygun ayetlerdir. Evet. Ama bak şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü ihtimallerdeki ayetler var ya, evet. 14. 54. 64. ayetleri olduğu yerden bu yere getirirsek tamam. oradaki pasajlar bozulur. Oradaki anlam bozulur. Oradaki anlam bozulur. O evet. pasajın, paragrafın bir parçası. Evet. Onun içinde oradaki anlamı zedelenir, bozulur. Evet. Onu söyleyeyim. Öyleyse bu ayete cevap olarak, teknik olarak, anlam olarak en uygun ayet 3. ayetin 1. ayetten sonra gelmesi. Yani 2. ayetin yerine 3'ün yerine de 2'nin yer değiştirmesi. Evet. Evet. O zaman da dediğim gibi şöyle olur. Öğüt şeref sahibi Kur'an kanıttır ki onlardan önce nice kuşakları değişime yıkıma uğrattık biz. Onlar da çağrıştılar ama kurtuluş vakti değildi. Aksine o kafirler, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler bir gurur ve bölünme içindedir. Anlam çok şeklinde. Güzel oldu şimdi. Böylece tabii. bu işte burada oturmuş olur tabii kardeşim. Kasem özetle evet. söylüyorum. Yani Musaf'ı tertip eden adamlar maalesef. İkinci ayetle üçüncü ayetin anlamını değiştirdiler. Evet, evet. Ve böylece hani şunu da belirteyim. Bu olay sadece ve sadece Hakkı Yılmaz'ın tespit edip ortaya koyduğu bir olay değil. Özellikle bu. Bakın güzel. Şimdi. Bu ayetle ilgili eski tefsircilerden Ferra, Mehdevi, bunların hepsi İbn Ambari, bunların hepsi de bu benim dediğim şeyleri ortaya atmışlardır. Onlar da kitaplarında bunlara yer vermişlerdir. Evet. Şimdi çağdaş olan alimlerimiz, bakın şimdi şu adam tefsir yazmış, meal yazmış, bilmem şu bu. Hepsi bakın burada İncelesin değerli izleyicilerimiz. Yani bak böyle. Evet. Ya kaseme cevabı uydurmuşlar. Yani bu gördüğümüz ikinci ayet kaseme cevap olmayacağından dolayı evet. kaseme kafasından cevap uydurmuş. Süslü süslü cümleler kuruyorlar. Kurmuş, uydurmuş. Evet. Bak evet. şimdi. Ya da bak şimdi ya da hiç görmezden gelmiş. Görmezden gelmiş. Yani bu kaseme cevap oldu mu, oluyor mu, olmuyor mu falan hiç, filan. Enteres hiç etmiyorum. Umurunda olmamış. Olur mu şey ya? Çünkü bunun üzerinde duracak olursa var ya ne var? Halife Osman'a ve Kur'an'ı düzenleyen adamları bir itham edecek. Mesela o. Bunu ama gafletinden yaptıydı, ama ihanetinden yaptıydı diye ağzından bir kelam çıkacak. Evet. Tamam mı? O çıkmasın diye o hazretleri korumak adına tamam mı? Kur'an'da bu cinayeti, Musaf'ta bu cinayeti işlemişler. Ortak oluyorlar o cinayete tamam. o zaman. Bire bire ortak olmaktır bu. Evet. Evet. Bunları kesinlikle. Burada yani bu şikayetimi de ümmete evet. bildireyim. Evet. Onun için ben ileride Şura suresindeki bir ayette, Zümer suresinde de bunu geniş açıklayacağım. Ben gerekli girişimi dünya çapında yaptım. Hepsi sadece doğrusun ama şimdi kargaşa çıkar. Ne demek bu? Ya Kur'an'ın Allah anlaşılmamasına Allah. Engel olmaktan daha büyük bir kargaşa, daha büyük bunun zamanı ne zaman sonra? Olur mu yani? Böyle saçma şey evet. mi olur? Allah Allah. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi evet. burada hangi ölçülere geldik? Şimdi ya. Evet, şimdi kurtuluş zamanı değildi. İşte zoraki imanı şey yaptık. Cenab-ı Hak burada o kuşakları, yani Mekke müşriklerine benzeyenleri, daha kötülerini hepsini yok ettik. Evet. Evet. Şimdi Çağrıştılar. Yani bunlar da öyle yarın çıkmaza girecekler, ölürlerken yahut da kıyamet anında hepsi feryat edecekler ama onların bir kurtuluş şeyi yok. Yok. Neden? Bunu daha önce belirttik. Öyle beyis halinde, yeis halinde hem şeyi de Firavun örneğinde verdik ya. Tabii. Sonunda onların konfor içinde olanlarını azapla yakaladığımızda hemen feryadı basıverdiler diyor Cenab-ı Hak. Müminun 64'te. Hani feryat etmişler ya ama ya. Kurtuluş şeyi yok. Ha. Şimdi Mümin 85'te de. Ama hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine yarar sağlayacak değildi. Ya. İşte kafirler, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddeden o kimseler burada kaybettiler, zarara uğradılar. Yani Hakk'a karşı direnenlerin hepsi Hakk'ın karşısında zarara uğradılar, ziyana uğradılar. Öyleyse kurtuluşları evet. Hakk'a bağlanmakta, tevhide yönelmekte, elçiye kulak vermekte, Kur'an ile ilgilenmekte. Ancak bu. Evet. Evet. Evet. Şimdi onlara burada şu var. Resulullah'a verilen buradaki mesaj, o kafirler de onlar gibi yok olacak, yıkılacak, onlara da fayda vermeyecek. Akıllarını başlarına alsınlar uyarısı. Uyarısı, var. Öğüt. Evet. Şimdi gelelim şimdi onların o günkü hallerini deşifre eden ayetlere. 5. ayetle 4 ile 5'e geldik şimdi. Evet. Ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler. Bak. Bu bir sihirbazdır. Çok evet. Çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Evet. Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Evet. İftira ediyorlar. Evet. Şimdi burada işi Resulullah'la hani şeye baş edemeyince, gerçeği örtemeyince ne yapalım, ne edelim gibicesine bunlar bir tedbire başvuracaklar. Evet. Şimdi o yaptıkları şeyi var ya hem parçalanmalarını hem şeyi biraz sonra o ay bunların devamında göreceğiz. Şimdi bu ayetlerinde hem onları da şey yapacağız. Bak şimdi şaşmışlar. Ya ne demişler? Bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan söyleyen biridir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey demişler. Evet. Şimdi hani yalan ve iftira. Evet. Hani iftira at. İzi kalır. İzi kalsın aynen. Mantığı var ya. Evet. Şimdi bunları yaparlarken önce şaşkınlıkları. Ya niye şaşırıyorsun? Şimdi Cenab-ı Hak bunlara daha başka mesajlar da verdi bunlardan. Sen Resul, o elçiyi sen doğumundan itibaren hepiniz biliyorsunuz. İçerisinde yaşamış. Ya. İçerinizde büyümüş. Yani şöyle diyeyim hani herkes birbirinin geçmişini bilir ya hani ben onun cemaziyelerini falan filan. Şimdi veyahut da işte o bizim elimizde büyüdü ya. Biz onun her şeyini biliriz denir ya. Tabii. Muhammed de sizin elinizde büyüdü. Evet. Ne yalancı, ne sihirbaz, ne şu, ne bu. Bilip duruyorsunuz. Şimdi niye sihirbaz diyorlar biliyor musun? Şimdi çok böyle despot, malı, mülkü çok olan babalar var o gün için. O babaların çocukları biraz akıllı. Bakıyor babasının despotluğuna, babasının zulmüne bakıyor. O sahte ilahlığına bakıyor. Ondan sonra peygamberin yanına gidiyor, imana geliyor. Aklını çalıştırıyor. Evladı babasından, ailesinden koparıyor. Onun için sihirbaz diyor. Buna sihir diyorlar. Ha buna sihir diyorlar. Evet, enteresan. Döndürüyorlar, dolaştırıyorlar. Ya bizim o kadar ilahımız var. Evet. Sadece şimdiki biz değiliz ki yani. Şimdi tabii. Öyle değil ki yani öyle. Şimdi görünürde Latları var, Menatları var, Uzzaları var. Daha şeylerin her kabilenin kendine göre küçük küçük ilahları var. Fakat bir de yaşayanları var esas. Tabii. O diğer putlarla, ilahlarla kendilerini kamufle ediyorlar. Halka yani Firavun gibi ben sizin en yüce Rabbiniz değilim. Demiyor ama. Ben sizin ilan. Bunlar kendilerine o kadarını da pek münasip görmüyorlar yani. Bunu kendilerini onların gölgesinde evet, sürdürüyorlar hakimiyetlerini. Yani şimdi burada Müminin suresinde bu Mekkeli kodumanların tepki, o şaşkınlıkları şöyle ifade edilir. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Evet. Ya düşünseler, zaten bunlar kendilerinin İbrahim soyundan geldiğini biliyorlar. İsmail soyundan geldiğini biliyorlar. İbrahim'in bir peygamber olduğunu biliyorlar. İbrahim'e de vahyinin geldiğini biliyorlar. Öyle değil mi? Evet. Ya da onlar elçilerini tanımadılar mı da kendilerine gelen elçi için tanıtmamaya yeltenen kimselerdir. Ya. Ya tanımadılar mı işte, ellerinde büyüdü, şey yaptılar. Besbeli ama şey. Evet. Madem İbrahim'e peygamberlik gelmiş, ona vahiy gelmiş, ona kitap inmiş. İbrahim soyundan da birisine, sizin arkadaşınız, sizin komşunuz, sizin çocuğunuz olan Muhammed'e de peygamberlik geldiğine niye şaşırıyorsunuz ki? Bu şaşılacak bir şey değil bak şimdi. Ama onlar şaşmışlar. Şaşırmış. Hiç böyle şaşkınlıkları, bir de ne diyorlar işte, bu sihirbazdır diyelim. Bu çok çok yalancı diyelim. Tamam mı? Evet. Ve bunca o kadar ilahı da tek bir ilaha indirmiş. Evet. Olacak şey mi bu? Evet. Diyorlar. Şimdi işte bundan şeyden sonra bunun devamı. Yani işte tevhid ilkesine bunlar tahammül edemiyorlar. Edemiyorlar. Yani tevhide devam ediyorlar. Evet. İşlerine geliyorlar. İşte burada tarihçilerin anlattıklarına göre de kendi şeylerinde sınırlı kalmamış bu olay. Hmm. Dışarıdan Mekke'ye gelenler de peygamberi aramaya başlamışlar, Kur'an'ı öğrenmeye başlamışlar. Onlar da Müslüman olmaya başlayınca eyvah, bizim şeyler rant tehlike çanları başladı, çanmaya başladı. Onun için onu biraz sonra tarihçilerin tarih kitabından vererek şey yaparım. Köşe başlarına, yol boylarına durmuşlar. Mekke'ye girecek dışarıdan gelen ahali var ya, ona sırf peygamberi kötülemek için belirli adamları koymuşlar. Evet. Ezberletmişler bir şeyler. İşte oraya geldiği zaman işte burada Muhammed var, peygamberliğine ilan etti, şöyle şöyle diyor. Sakın ona inanmayın, sakın ona güvenmeyin. Şartlandırıyorlar. O sihirbazdır. Malınızı elinden alır, çocuğunuzu elinizden alır, çok yalancıdır, şudur budur falan filan gibi böyle bir faaliyete geçmişler. Evet. Bunlar hep tevhide karşı gelişlerinde. Şimdi buradan sonra hatta bu olayı şöyle anlatayım ben, tarihçilerin şeyini burada vereyim ki bu çözülme olayını da burada yaşamış olacağız, burada daha iyi anlamış olacağız. Yani hani o Resmi Musaf'ta ikinci ayetteki şigak ifadesi vardı. Hani şigak, çözülme, parçalanma çözülme demiştim ya. Onun nasıl olduğunu burada göreceğiz inşallah. İnşallah. Vakit var değil mi? Vakitimiz bir 4-5 dakikamız var. 4-5 dakikada ben bunu okurum, anlatırım. Evet. Çünkü tarihten vereceğim bunu. Buyurun. Şimdi İbn-i İshak'ın tarih kitabından bu anlatacağım olay. Haç mevsimi geldiğinde Kureyş'in ileri gelenleri yaşlı ve deneyimli olan Velid bin Muğire etrafında toplandılar. Velid onlara dedi ki, haç mevsimi yaklaştı. Bu sezonda Arapların elçileri size geleceklerdir. Onlar şimdi Muhammed'in yaptıklarını duymuşlardır. Siz onun hakkında görüş birliğine varın. Ayrılığa düşüp birbirinizi yalanlamayın. Sözleriniz birbiriyle çelişmesin. Bakın şimdi stratejiye bak. Onlar dediler ki, ey Velid, sen buyur söyle. Tutarlı bir görüş ortaya at da biz de öyle söyleyelim. Velid, aslında siz söyleyin, ben sizi dinliyorum dedi. Onlar dediler ki, kahin diyelim. Tartışıyorlar şimdi. Kahin diyelim. Velid, hayır. Allah'a yemin ederim ki o kahin değil. Biz çok kahin gördük. Bu kahinlerin uzaktan geldiği zannedilen, anlaşılmayan, kafiyeli sözler değil. Onlar dediler ki, cin çarpmış diyelim. Bir bahane bulacak. Mecnun diyelim. Velid, o deli değildir. Çok cin çarpmış gördük. Onları biliyoruz. Onun sözleri boğuk seslerine, insanların işlerine nüfuz etmelerine ve vesveselerine benzemektedir dedi. Onlar dediler ki, şair diyelim. Velid, bu şiir değil. Biz beyitleriyle, kıtalarıyla, açığı, kapalısı ve uzunluğuyla şiirin her çeşidini biliyoruz. O yüzden bu şiir değildir dedi. Onlar da büyüdür diyelim dediler. Belli büyücüleri de, büyülerini de çok gördük. Bu onların üfürüklerine ve düğümlerine benzememektedir dedi. Bunun üzerine onlar, Velid ya ne diyelim diye sordular. Velid, Allah'a yemin ederim ki onun sözünün bir tatlılığı var. Kökü sağlam biçimde oturmuştur. Dalları meyve vermiştir. Siz onun hakkında ne söylerseniz söyleyin. Mutlaka bu sözünüzün saçma olduğu ortaya çıkacaktır. Bu konuda söylenebilecek en yakın söz, bu adam büyücüdür. Büyü gibi etki eden bir söz söylüyor. Böylece oğul ile babasını, kardeş ile kardeşini, koca ile karısını, insan ile akrabalarını birbirinden ayırıyor demenizdir. O vakayı ileri sürüyorlar. Dedi, bu konuda anlaşan Kureyş'in ileri gelenleri kalkıp gittiler. Haç mevsiminde hacılar gelmeye başladığında insanların yollarına oturuyor, oradan gelip geçen herkese Muhammed'in yaptıklarını anlatıp ondan sakınmalarını söylüyorlar. Evet, şartlandırıyorlar onu. Şimdi bak, evet. İşte buradaki mesele işte algı, tabii, etki, böyle yani etkiyi kırabilme, hı, açısından, evet, yapılan şeyler. Şimdi de, hı, hani böyle şey yapan, değişik yerlerde peygamber misyonunu yürüten adamlar, hı, ellerinde Kur'an'la, Kur'an'da şunu yazıyor, sizin yaptığınız, yaşadığınız Kur'an'da yok. Evet. Kur'an'daki din budur diye götürdükleri zaman, şimdi sakın falanın kitabını okumayın, filan kitabını okumayın. Aynen. Ve neticede de Kur'an'ı okumayın, anlamazsınız. Aynen. Yanlış anlarsınız. Evet. Şeyini, aynı o günkü Velid'in torunları, evet, o günkü Darun Nedve Cumhuriyeti'nin parlamentosunun mensuplarının yaptığını, evet, bugün de çağın müşrikleri aynen yapmakta kardeşim. Evet. Tamam. Bunu bizzat ben şöyle şahit oldum mesela. Bir arkadaşınızın yanında başka tanımadığınız birisi geliyor. Bu vesile size bir iki cümle söylemek istiyorsunuz. Fakat sizin daha önce tanıdığınız arkadaş bildiği için onu önceden, daha sizden bir söz çıkmadan şartlandırıyor. Ha diyor, bak bu başka türlüdür falan diye. Sanki adamın reşitliği yok, aklı başında değil, çalışmıyor da onu baştan yönlendiriyor. Yönlendirme şart. Yeter ki bu adım dinleme. Yani ne kadar, evet, saçma bir, evet, şey yani. Evet. Evet. Yani bizim bu haftaki süremiz de doldu onun ama. Onun için nedir? Hı. Bu işte müşriklerin şeyi, burada hani Fussilet suresindeki bir ayette neydi? Ve galellezine keferu la tesmeu liazel Kur'an. Kur'an'a kulak vermeyin. İşte o kadar. Kur'an'ı dinlemeyin. Bu. Kur'an'ı dinlemezlerse insanlık, tamam mı? Evet. Başlarına her türlü felaket gelecek. Gelecektir. İşte bu kadar. Yani, kesin. Tamam. Ve şu anda da yaşanan, Müslümanların çektiği felaketler, yaşadığı felaketlerin hepsi Kur'an dinlememelerinden, aynen, kaynaklanmaktadır. Evet. İşin özü bu. İnşallah diğer programda konuya devam edelim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Bu çok necim, teşekkür ederiz. Yarılarda inşallah devam ederiz. Devam ederiz. Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz.